Evet, Açık Radyo'dayız. Açık Dergi programı devam ediyor. Açık Dergi'nin içerisindeki Müziğin Başka Türlüsü bölümü iki haftada bir yayınlanmakta. Sumru Arjuryen'le beraber bu dönemin başından bu yana devam eden programda bu hafta Oğuz Büyükberber. Hoş geldin beraber. Oğuz Büyükberber. Merhabalar. Nasılsınız Oğuz Büyükberber? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Burada olmak benim için büyük bir şeref ve onur duygusu yaşatıyor. Bak şimdi. O şeref mutluluk bize daha ait. Önemli efendim. Bence. Mutluluk yaşatıyor. Kendimi iyi hissediyorum, sevinçliyim, coşkuluyum. Evet ya, ne zamandır görüşmüyorduk, iyi oldu. Gerçekten öyle. Evet, çeşitli kayıtlarınızı da deneyeceğiz. Klarnetle çalacaksınız. Bas klarnet. Öncesinde bilmiyorum, yavaştan şu anda neler yapmaktasınız? İsterseniz onu konuşalım. Neler yapıyor Oğuz Büyükberber? Bugünlerde son birkaç senedir ağırlık verdiğim solo performansları ağırlıkta gidiyor hala. Bunun yanı sıra İstanbul'da çok uzun yıllardır beraber çaldığım Demirhan Bayran ve Cengiz Baysal'la oluşturduğum triyonun bir de Cem Akselli versiyonu son zamanlarda çok çaldığım gruplar arasında. Dolayısıyla Oğuz Büyükberber Trio şu anda davulcusu zaman zaman yer değiştiren dinamik bir proje halinde. Ve inşallah yakında bir albümle seyircilerine, dinleyenlerine ulaşacak bir proje. Çok bana keyif veren bir grup. Solo olarak beni heyecanlandıran Zürich Üniversitesi'nin konservatuara bağlı olan klarnet bölümü ve elektronik müzik bölümünün ortak yürüttüğü bir araştırmada danışmanlık yapıyorum ve onun için önümüzdeki günlerde bir sempozyuma prezentasyon yapmak ve bir solo konser vermek için gideceğim. Bayağı önemli bir proje bu. Yeni bir enstrüman geliştiriliyor. Onun prototipini inceleyeceğim falan. O konuda bir danışmanlık veriyorum. Prezentasyon derken nasıl? Bu sözünü ettiğim enstrüman elektroakustik müziğe yönelik bir enstrüman. Aslında dışarıdan bakıldığında bir bas klarinet. Hı hı. Fakat içinde entegre edilmiş bir şekilde bilgisayara kablosuz olarak sinyaller gönderebilen sensörler var. Hiçbir kablo olmadan, hiçbir ekstra cihaz görünmeden sadece akustik bir bas klarnet görünümünde ve öyle tınlayan bir şeyi çalarak bir taraftan da bilgisayarla istediğiniz herhangi bir şeyi kontrol ediyor olabileceksiniz. Bu ışıkları kontrol etmek olabilir, bir kamera hareketini kontrol etmek olabilir ya da klarnetin o anda çıkardığı sesin bilgisayarla işlenmesini sağlamak olabilir. Ucu çok açık bir proje açıkçası. Evet, mesele bilim kurguya doğru gidiyor değil mi? Bayağı öyle gerçekten. Oğuz söz konusu olunca nereye gideceğini bilemeyebilirsin meselenin. İlk konser ne zaman bu enstrümanla? Yani orada deneyeceksin galiba. Öyle evet, bir şey var mı? Evet. Ay çok heyecanlı. Evet, gerçekten öyle. İşte Şubat ayının başında. Ah, az kalmış. Ay, çok şahane. Hatta yoksa oluyor mu yani şu anda? Tarihini tam evet. Verebiliyor muyuz konserin? Evet, 3 ve 4 Şubat'ta Zürich'te. 3 ve 4 Şubat'ta evet, bir kayıt programı olduğunu söyleyelim dinleyicilerimize. Belki şu anda konser olmakta bile. Evet, müzik mi dinleyelim? Nasıl yapalım? Dinleyelim. Ne dinleyelim Oğuzcuğum? Geçen sene Viyana'da kaydettiğim ve orada yayınlanan bir albüm var. Polychrom projesiyle kaydettik. Albümün ismi Orient Express oldu. Çünkü Viyana ile İstanbul arasında mekik dokuma teması üzerine bir proje. Benim dışındaki diğer üç müzisyen Viyanalı çok değerli müzisyenler. Saksafonda Sophie Hasfurter, basta Hannes Instberger ve davulda çok önemli bir müzisyen. Bütün Avrupa caz camiasının sevip saydığı Wolfgang Reisinger. Ve bu albümde bestelerin yarısı benim, yarısı Sophie'nin. Şimdi benim bir bestemi çalmak istiyorum. Another Morning and Some More Old Cheese. Bunun bir dakika, bir de küçük hikayesi var mı? Küçük bir hikayesi var. İsmi zaten çok komik. Tercüme etmeye çalışacak olursam başka bir sabah ve biraz daha eski kaşar. Amsterdam'da yaşadığım yıllarda çok severek çaldığım bir üçlüm vardı. Trio Koan koymuştuk ismini. Davulcu Uli Genenger ve basçı Valdi Colli ile beraber olan bir projeydi ve o grup için yazdığım Morning and the Old Cheese, sabah ve eski kaşar diye bir bestem vardı. Eski kaşar hikayesi de Hollanda tabii peynirleriyle meşhur evet. Ve orada yani sürekli peynir yiyorsunuz çünkü çok güzel peynirler var. Peynir ne kadar eskiyse o kadar makbul oluyor. Hani ama eskiden kastettiğim mesela hani 5 yıllık, 7 yıllık peynirler yıllanmış falan böyle de. Yıllanmış peynirler. Normalde sabah sabah yemiyorlar onlar tabii ki akşam içkiyle falan yiyorlar o peynirleri. Tabii bizim kültürde sabah çay, peynir sabah falan. Sabah akşam yiyoruz biz. Böyle bir şey. Peki. iyiymiş diyesim geliyor sadece. Müthiş bir eski kaşar yedik. Çok lezzetli. Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Oğuzcum, seni genellikle müthiş bir icracı ve özgür doğaçlamacı olarak tanıyoruz daha fazla. Da doğaçlamacı olarak tanıyoruz. Ama bir taraftan da şey, yani böyle farklı geleneklerle, gelenekten müzisyenlerle ve gelenekler dışı, geleneklerin bir tarafa bırakan, onların dışında çalışan müzisyenlerle de çalıştığını biliyorum. Bestecilik yönünü çok fazla, mesela altını çiziyor musun çizmiyor musun bilmiyorum ama nerelerden besleniyorsun? Bütün bu senin bestendi, dinlediğimiz beste. Evet. Ve çok da ilginç bir besteydi. Tam da yani Orient Express miydi şeyin? Grubun projenin adı öyleydi. Evet. Yani grubun oraya bir polikrom, çok renkli anlamda. Evet. Yani buraya sıkı bir renk sanki doğudan da gitmiş diye düşündüm ben dinlerken. Mesela doğudan gelen olarak duyduğun renk, bu arada renk duymak çok güzel bir şey. zannediyorum ki şu. Doğu müzikleri diye genellemek çok zor da olsa, hani Hint müziği, Orta Doğu müziği, Türk müziği, Bizans müziği falan, bütün bunları kabaca Doğu müzikleri olarak bir an için görürsek, aslında hepsinin içinde çok fazla özgürlük var, tırnak içinde. Tırnak içinde dememin sebebi şu: aslında son derece matematiksel olarak planlanmış müzikler bütün bunlar. Yani Hint müziğini düşünecek olursanız, hani melodi nerede, adamlar geliyorlar kafalarına göre çalıyorlar gibi bir durum olabilir hani sıradan bir dinleyici için, ama evet. Alan falan diyebilir miyiz? Belki alan fazla diyebilir miyiz? Ben şöyle tanımlamak istiyorum: son derece net tanımlanmış bir çerçeve içinde çok büyük bir özgürlüğe sahipsiniz. Ama çerçeve çok net. Evet. Yani mesela roman havası düşün. Evet. 9-8'lik ve makam belli ama onun içinde sınırsız. Kadar değil mi? Hani tabii. Şimdi bu parçada aslında öyle bir parça. Yani matematiksel olarak o kadar hesaplı kitaplı bir parça ki form tamamen çizilmiş, yazılmış, çizilmiş. Böyle herkes nerede olduğunu biliyor. Herkes birbirine göre formun neresinde olduğunu biliyor. Herkes takip ediyor ve çok çok mimari net bir şey şekilde o çerçeveye bağlı kalınıyor. Ama onun içinde hiçbir kural yok. Yani çok aslında tuhaf bir şey belki ama. Mis gibi. Öyle. Evet, formun olanakları, bütün enstrümanlar iç içe geçiyordu. Ama o formun içindeki olanaklar, yani onun dış... Yani işte serbest çalıyoruz her şey gibi değil de tabii. Bayağı bir strüktür var yani sonuçta. Aynen. Oturuyor aslında. Ayrıca da hani aksak ritimler, tırnak içinde diyebileceğimiz şey. Zaten bütün form aksak ritimlerin çok komplike bir şekilde bir araya getirilmesinden oluşuyor aslında. Evet, aksak ritimler de dedik. Şimdi bas klarnet konuşalım istiyorum. Olur. Ben. Yani Oğuz Büyükberber stüdyodayken bas klarnet konuşmazsak sonrasında işte uykumuza girer falan bir şey olur. O yüzden yani birçoklarının Türkiye'de özellikle hani caz dinleyen insanlar için de çoğunlukla söyleyebiliriz belki, bas klarnet deyince ilk akla gelen isimlerden bir tanesini. Ben ilk radyodayken zamanında burada Açık Dergi'de konser etkinlikleri duyururken bas klarneti ilk seninle beraber duymuştum ve sonrasında da merak edip dinleme olanağı bulmuştum. Şimdi doğru yerdeyiz. Bunu söylemekten de hiçbir beis duymuyorum. Çeşitli defalarda söyleyebilirim. ama şimdi aksak ritimde dedik. Şimdi nedir bas klarnetin olanakları? Yani geçmişi nedir? Birçokları belki bas klarnet mi diye kafasında bir soru işareti de vardır şu anda bizi dinleyenler arasında. O da ne ki olan falan gibi. Aynen, hani bana da biraz garip gelmişti bas klarnet. Hani klarnet var tamam da bas klarnet deyince. Klarnetin bası. Klarnetin bası ama baktığınızda sanki daha fazlası gibi. daha değişiği. Neden? Fazlası azı demeyelim. Çünkü şimdi klarinet... Bir mesela keman gibi flüt gibi çok ciddi bir geçmişi olan, çok ciddi bir repertuar anlamında külliyata sahip bir enstrüman. Dolayısıyla bu enstrümanları çalan insanlar da direkt bu tarihe ve bu repertuara bir anlamda maruz kalıyorlar. Aynen. Bas klarnet ise aslında saksofonun icadı, mucidi olarak bildiğimiz Adolf Sax tarafından 1800'lerin sonunda icat edilmiş bir enstrüman olmasından ötürü sadece o tarihten sonra ancak literatüre ve repertuara girebilmiş bir enstrüman. Çünkü öncesinde yok. Çok böyle klarnet var işte büyüğünü yapalım diye bir takım girişimler olmuş işte barok dönemde falan ama o kadar tutmamış. Çalınamaz aletler yapmışlar ki hiç yani böyle bir takım prototipler var. Belki bu biraz önce bahsettiğim Zürich'te bizim üzerinde çalıştığımız prototip de bir süre sonra insanların benzer şeyler düşüneceği bir hal alabilir bilmiyorum her neyse. Ama günümüzde artık bir repertuarı olan bas klarnet Adolf Sax tarafından tasarlanmış olan bas klarnet ve ciddi bir çağdaş müzik repertuarı var şu anda bas klarnetin. Yani özellikle de 50'ler ve 60'lardan sonra orkestradaki ve oda müziğinin içindeki yerinin dışında aynı zamanda çağdaş repertuarda solist enstrüman olarak da ciddi bir repertuar kazanmış. Bir enstrüman ki benim buralardan hani çalışmak için beraber çalışmak için kalkıp gittiğim Haris Parnay zaten bu repertuarın oluşmasında çok öncü olan isimlerden bir tanesi. Yannis Xenakis, Karl-Heinz Stockhausen, Ligeti, Mauricio Kagel işte sayın yani bir sürü 20. yüzyıl bestecisinin kendisi için ithafen eser, solo eserler yazdığı çok önemli bir isim. Ve ben de onunla çalışma fırsatı bulundum Amsterdam Konservatuarı'nda. Şöyle düşünüyorum yani enstrüman çok ilginç bir enstrüman ama yani enstrüman sonuçta yani çalana göre çok farklı ses çıkarıyor. Sen nasıl yöneldin? Yani nereden aklına geldi bas klarnet çalmak? Bir onu küçücük merak ediyorum. Bir de şey altını çizmek istiyorum. Yani herhangi bir başka birisi olsaydı Türkiye'de bas klarneti seçmiş olan eminim ki çok farklı bir renk çıkardı ortaya gene renk evet. diyeyim. Yani Oğuz'da çok ilginç bir buluşması var o enstrümanın diye düşünüyorum. Ben kötü adamlık yapmak istiyorum hadi ama yapalım. 19. dakikada olduğumuz için hani bir şey dinleyelim. Bir şey dinleyelim. Sonra. Bu kısmına tamam. Sonra geçelim. Sonra nasılsa o Zürih'teki enstrüman şu anda Açık Radyo stüdyolarında olduğundan birazdan onu da dinleyeceğiz. Tamam, dinleyicilerimize peki. Buradan tamam. Bu sorucu birazcık sonra erteliyorum. Evet sonra. Oğuz Büyükberber tamam. Neler yaptı bas klarnetle o kısma geçeceğiz. Öncesinde gibi, evet. Gibi özür dilerim. Dinleyelim. Böyle söylediğim için. Mm-hmm. Evet, Oz Büyükberber konuğumuz Sumru Acuryen de müziğin başka türlüsü. Solo bas klarnet duyduk. Bas klarnetin kısaca tarihinden ve repertuarından bahsetme imkanı bulmuştuk. Ve en son işte yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadana doğru ilerlemekteydik. Yani bas klarnet Oğuz'a neler vermiştir? Oğuz bas klarneti nerelere götürmüştür? Parça neydi bir de? Onu anons etmeyi unuttuk. Parça... Bir doğaçlama Selim Doğru önderliğinde Amsterdam'da gerçekleşen önemli bir buluşma projesi. Medcezir isimli bir proje. Aslında besteciliğimin de önemli örneklerinin yer aldığı bir proje. Fırsatımız olsa onlardan da dinlerdik. İsteyenler araştırabilirler. Bu projenin kısaca önemi şu... Amsterdam'da var olan çok uluslu bir oda orkestrasının bir takım bestecilere beste siparişi vermesi. Ben o bestecilerden biri oluyorum. Ve Türkiye'den bir takım solistlere de bu bestelerde bu oda orkestrası önünde solistlik imkanı. Ben aynı zamanda solistlerden bir tanesi oluyorum ama çok önemli isimler var hem besteci hem solist olarak. Mesela Çağlayan Yıldız, Gökçe Altay ve Selim Doğru diğer bestecileri oluşturuyor. Solistlerde de benim dışımda en önemli isimlerden Erkan Oğur ve Fahrettin Yarkın'ı saymamız gerekiyor. Sumru, senin soruna kısaca bir yanıt vermek istersem, aslında hikaye şöyle başlıyor. Neden bas klarnet ben çalıyorum? Nereden bas klarnete heves ettim falan. Aslında bütün olay hep bahsederim Giora Feidman'dan çıkıyor ki bas klarnet falan değil. Doğu klarnet çalıyor. Si bemol klarnet değil. Sol klarnet değil. Adam doğu klarnet çalıyor. Ama işte ben hani duydum, adamın çalışına aşık oldum falan. Ben bunu çalmam lazım ama çok yaşlıyım artık. 20 yaşındayım falan. Öyle çok ya güzelmiş. Hani 20 yaşında klarnete başlanmaz falan. Neyse ben azmettim, başladım falan. Tabii o giriş. Yani hani köpeğin tasmasına bir çomak bağlarsın, ucuna da bir tane sosis koyarsın, köpek koştukça sosis ileriye koşar gibi. Giora Feidman oldu Benny Goodman. Benny Goodman oldu Eric Dolphy oldu bilmem ne falan. Yani o koştun artık hep. O sürekli değişiyor. Beni besleyen şeyler nedir? Sadece bas klarnet, klarnet falan değil. Yani müzik beni besliyor, hayat beni besliyor. Ne bileyim, sanat, her türlü sanat disiplini. Ama müzik olarak bakacak olursak, ne bileyim, uzak doğu müziği mesela. Hint müziği, Afrika müziği. Yani tabii ben kendimi bildiğim için ve nelerin bana dokunmuş olduğunu bildiğim için ben doğaçlamalarımda o unsurları hani... buluyorum ama bak işte şu var ya, şu cümle işte bu Çin müziğinden falan diye ben sana göstersem ne anlama gelir bilmiyorum. Önemli olan o değil yani. Ama sonuçta beni besleyen şeyler onlar. Ve bir o kadar da tabii ki işte bütün yazılı çağdaş müzik külliyatı, işte demin ismini zikrettiğim büyük ustalar, Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen, Olivier Messiaen, neyse hepsi yani. Peki. Peki. Peki deme zamanı. Orada derin nefes aldıysan. Çünkü 27. dakika. Aslında bir yandan da böyle hem solo performans hem grup içi performans gibi bir yere giresim vardı. Ama senin klarnetini duymayı tercih ediyorum. Evet, yanında klarnetin de var. Belki dinleyicilerimize veda ederken. Klarnetle uğurlayalım. Evet, bir uğurlama çalabiliriz yani. Evet, teşekkürler bu arada. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için.